Powoli zbliża się 15. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 17 lipca. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Księżna Kate i książę William za chwilę spotkają się z warszawiakami. Teraz trwa jeszcze spotkanie z polską parą prezydencką. W tym serwisie Trójki powiemy także o dyskusji w Sejmie na temat zmian w sądownictwie i zapytamy, czy Polacy wiedzą, czym jest trójpodział władzy. W pałacu przy krakowskim przedmieściu za chwilę powinno zakończyć się spotkanie pary prezydenckiej z brytyjską parą książęcą. Goście zostali poczęstowani oficjalnym, późnym śniadaniem, oglądali też ogrody pałacu prezydenckiego. Za kilka minut księżna Kate i książę William ruszą na spacer po krakowskim przedmieściu. Później będą zwiedzać Muzeum Powstania Warszawskiego. Wieczorem zaplanowano jeszcze uroczystości w Łazienkach Królewskich. O wizycie w Polsce książęcej pary Karol Darmors. To ich pierwsza wizyta w Polsce, a druga zagraniczna podróż z dwojgiem swych dzieci. Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski mówi, że rozmowy księżnej Kate i księcia Williama z prezydentem Andrzejem Dudą i Agatą Kornhauser-Dudą będą pozbawione akcentu politycznego. To jest wizyta, która ma wskazać również na te bardzo dobre relacje i społeczne, i międzyludzkie, ale także międzypaństwowe między Polską i Wielką Brytanią. Taka też jest rola tego typu wizyt. Jednak komentatorzy na Wyspach podkreślają, że fakt, iż wizyta odbywa się na prośbę szefa brytyjskiej dyplomacji, oznacza, że Księżęca para ma ocieplić wizerunek Zjednoczonego Królestwa w dobie Brexitu. W Polsce członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej odwiedzą też Gdański, były niemiecki obóz koncentracyjny Stutthof. W środę przed południem księżna Kate i książę William wraz z dziećmi udadzą się do Niemiec. Tam odwiedzą Berlin, Heidelberg i Hamburg. Karol Darmoros, Polskie Radio. Jutro, jak słyszeliśmy, księżna Kate i książę William odwiedzą Gdańsk. Tam przygotowano dla nich prezent. Zgodnie z protokołem prezent może być tylko jeden, wręcza go gospodarz miejsca. Tu nie było wątpliwości, że prezent będzie bursztynowy. Mówiła rzecznik prezydenta miasta Magdalena Skorupka-Kaczmarek. Księżna Kate dostanie kolię z bursztynem, a książę William bursztynowe spinki do mankietu. Krzysztof Król, przedstawiciel gdyńskiej firmy S&A, której biżuterię wybrała specjalna komisja. Spinki są bardzo ładnym dodatkiem i wyjątkowym, ekskluzywnym. Cała kolekcja i nasza propozycja, którą złożyliśmy do Urzędu Miasta, właśnie opierała się na tym, żeby spinki były dobrane do stylu zarówno księcia, jak i księżnej. Para książęca w Gdańsku odwiedzi Europejskie Centrum Solidarności, gdzie spotka się z Lechem Wałęsą, a także Teatr Szekspirowski. W tej sprawie niemal cała opozycja mówi jednym głosem. Potrzebne są nadzwyczajne działania, by powstrzymać atak PiSu na niezależne sądy. Tak przekonują politycy Nowoczesnej, PO, PSL i Unii Europejskich Demokratów. Dzisiaj przedstawiciele tych ugrupowań spotkali się w Sejmie na tak zwanym wysłuchaniu publicznym. W rozmowach nie uczestniczyli posłowie Kukiz15. Byli natomiast sędziowie, którzy komentowali propozycje PiSu zmian w sądownictwie, w tym tą ostatnią dotyczącą Sądu Najwyższego. Jego były prezes Adam Strzembosz argumentował, że po 1989 roku Sąd Najwyższy został gruntownie zreformowany. Rzecznik PiSu Beata Mazurek inicjatywę opozycji nazwała samowolką i demolką, bo jak tłumaczyła, wysłuchanie jest wtedy, kiedy zgodzi się na nie Sejm albo komisja, a w tym przypadku tak nie było. Część środowisk prawniczych ostrzega, że zmiany w sądownictwie wprowadzane przez partię rządzącą zagrażają trójpodziałowi władzy. Czym jest on w istocie? O to pytał nasz reporter Łukasz Karusta. Czy wie pani, co to jest trójpodział władzy? Wiem. Co to jest? Sejm, Senat, Sąd Najwyższy. Nie. Nie, w ogóle? Nie, nie interesuję się raczej tymi tematami. To jest pomysł na uformowanie życia politycznego w taki sposób, który ma zapewnić jednostce jak najwięcej wolności. Politolog profesor Andrzej Zybała. Nadziei na to, że jego swobody będą zagwarantowane. Pomysł nie nowy. Pomysł od Monteskiusza i to jest pomysł rozproszenia władzy. Co przeciętny Polak ma z tego, że mamy trójpodział władzy? Przede wszystkim to, że jego los jest zależny od prawa. Konstytucjonalista dr Ryszard Piotrowski. Po drugie, że to, w jaki sposób to prawo jest stosowane, zależy niekoniecznie od polityków, czy nie wyłącznie, nie przede wszystkim od polityków. Do tego tematu jeszcze w Trójce wrócimy w popołudniowej audycji po godzinie 16. Półtora roku po głośnym zabójstwie nauczycielki na warszawskiej Woli prokuratura zakończyła śledztwo i skierowała do sądu akt oskarżenia. Za zbrodnię odpowie Kajetan P. Mężczyzna przyznał się do zabójstwa 32-letniej kobiety, opowiedział o nim ze szczegółami. Sprawą zajmuje się Ksenia Maciczek. Warszawska prokuratura zarzuca Kajetanowi P. brutalne zabójstwo 32-letniej mieszkanki Warszawy, jak przypominał dziś prokurator Michał Dziekański. Kajetan P. pod pozorem rozpoczęcia nauki języka włoskiego spotkał się z ofiarą w mieszkaniu na warszawskiej Woli, a następnie zabił ją, posługując się nożem. Po zabójstwie oskarżony przewiózł zwłoki taksówką do swojego mieszkania, a następnie uciekł za granicę. Jego poszukiwania trwały 11 dni. Kajetana P. udało się zatrzymać w połowie lutego ubiegłego roku na Malcie. Oskarżony przyznał się do zbrodni zabójstwa i złożył obszerny wyjaśnienia. Pierwotna opinia biegłych wskazywała, że mężczyzna jest niepoczytalny, ale prokuratorzy zlecili kolejną ekspertyzę. Biegli po kompleksowym przebadaniu mężczyzny stwierdzili, że może on odpowiadać za swój czyn. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. I teraz to była ostatnia informacja. Kolejny serwis w Trójce o 16. Za naszymi oknami pochmurno i tak jest dzisiaj w większości regionów. Lokalnie przejaśnienia możliwe w Wielkopolsce, na Kujawach, na Pomorzu, a przelotny deszcz w okolicach Częstochowy, Kielc i Łodzi. Na termometrach od 17 stopni w Suwałkach, przez 23 w Katowicach, do 24 w Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wyobraź pan sobie słońce, jasne niebo. Błoga myślę, że nie przepłacasz. To porażające, prawda? Na lato polecamy rażąco niskie ceny w sklepach Euro. Smartfon Xiaomi 4X, 5 cali, Dual SIM za 899. LED TV 32 cale, Philips za 849. 43 cale, LG Smart TV, wbudowane Wi-Fi za 1690. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Jeszcze niedawno bóle reumatyczne nie dawały mi żyć. Do momentu, kiedy przyjaciółka poleciła mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Idealne lato. Wypad na weekend crossoverami Renault. Albo gorący tydzień na wybrzeżu z Renault Megane. A może po prostu ja, Renault Clio i miasto nocą? A ty jak wykorzystasz zaoszczędzone 10%? Nie przegap okazji sezonu. Już dziś odkryj najnowsze modele Renault i skorzystaj z jedynego takiego na rynku kredytu 3x30. Zyskaj aż 10% ceny samochodu. Bez wątpienia takie lato tylko z nowym Renault. Szczegóły w salonach. Bitotal dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Bitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Bitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Mega okazje w Media Expert. Do laptopów dodajemy smartfon Huawei. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 15:08. Anna Regulska, Magda Karczewska i Katarzyna Pruchnicka. Godzina wychowawcza. Witamy w kolejnej wakacyjnej audycji dla rodziców. Zacznę od końca. Mniej więcej za 20 minut w studiu powitam Elżbietę Mentej, redaktor naczelną, pomysłodawczynię portalu dla rodziców dzieci w wieku szkolnym Juniorowo. Porozmawiamy o najlepszych książkach dla małych podróżników. Wiem, że pani Elżbieta przygotowała bardzo wiele niezwykle ciekawych przykładów. Na chwilę wcześniej, przed tą rozmową, nasza reporterka Iza Woźniak podzieli się z nami i z państwem propozycjami wakacyjnych aktywności dla tych, którzy aktualnie zostają w domu w cyklu W co się bawić. A zaczniemy od pięknej pogody. Dziś co prawda słońca nie ma, przynajmniej nad Myśliwiecką, choć teraz odrobinę się przejaśniło. No ale z wiarą w to, że po pierwsze są państwo jednak w jego promienistym zasięgu, a po drugie, że w te wakacje zaświeci jeszcze, opowiemy o tym, jak chronić dzieci przed nadmiarem słońca i dlaczego nakrycie głowy jest niezbędne. To już za chwilę, a fachowych porad udzieli lekarz-pediatra dr Jolanta Tyczyńska. Śpiewam, gram w jakieś gry. się wczoraj w sklepie z pamiątkami, gdzie ty wyjeżdżasz. Będzie do czego wracać, nie będzie do kogo. W mieście Chopina Lato, upał, słońce i dzieci. Co powie pani na taki miks? Znaczy, lato jest bardzo fajną porą roku, mm-hmm. którą ja na przykład uwielbiam. Mm-hmm. Dzieci myślę, że też, dlatego że te małe, no to nie zdają sobie sprawy, że jest rok szkolny właśnie zakończony, a te większe właśnie na to czekają. Natomiast na pewno przy takich upałach, które mieliśmy, lub też przy wyjazdach za granicę, bo bardzo często wyjeżdżamy za granicę, czy to bądź w Europie, czy Egipt, Turcja, czy inne kraje, należy dbać o zabezpieczenie przed słońcem takich maluchów przede wszystkim, bo i nas również. Maluchów mówimy o dzieciach? O dzieciach już po ukończeniu 3, 4, 5 miesięcy, no bo z nimi też rodzice wyjeżdżają, przecież podróżujemy wszędzie. Wobec czego na pewno nakrycie głowy. I to nakrycie głowy powinno być cały czas. Weźmy pod uwagę, że dzieci mają mało włosów na głowie, te najmniejsze. Przegrzanie bardzo szybko to może doprowadzić do udaru. No ale proszę powiedzieć właśnie, dlaczego tak ważne jest nakrycie głowy? No my niby intuicyjnie gdzieś wiemy, że głowa powinna być chroniona, ale dlaczego właśnie? No dlatego, że ona najszybciej się nagrzewa i nagrzewa się mózg. Po prostu i może dojść do udaru słonecznego. Zresztą, mówiąc szczerze, to sama, będąc lekarzem, miałam taki przypadek z własnym dzieckiem. Kiedy pojechałam z nim do Egiptu, on wtedy miał lat 4 i był ogolony na łyso i znajdował się w basenie. I może na 5 do 6 minut spadła mu czapka w tym basenie. W nocy już miał gorączkę. 5 do 6 minut. Mhm. Tylko, że weźmy pod uwagę, że ja byłam tam w sierpniu. Temperatura wynosiła ponad 50 stopni. W basenie się tego nie czuło. Natomiast no, w nocy już była gorączka, wymioty. Mhm. No właśnie, już jesteśmy trochę przy objawach. To są właśnie objawy udaru, bo na początku to może być po prostu złe samopoczucie, dziecko jest pokładające się, nie chce jeść, nie ma apetytu, nie chce pić. Natomiast później zaczyna się bardzo wysoka gorączka, która najczęściej towarzyszy udarom, mhm. którą bardzo trudno zbić. Udar słoneczny i udar cieplny, to jest to samo? To jest to samo. To jest dokładnie to samo? To jest dokładnie to samo. Mhm. No dobrze, czyli jak zauważamy już te pierwsze objawy, że coś jest nie tak, bo to bardzo łatwo, jeżeli u dziecka rozpoznać, że ono już nie jest tak skore do zabawy, że już nie jest tak ochocze, to co możemy zrobić? Nie wiem, chłodne okłady? Tak, chłodne okłady, nawet powiedziałabym, że okłady na całe ciało. Można owijać zimnymi prześcieradłami albo okłady w miejsca, gdzie są duże naczynia, na szyję, w pachwiny. No i oczywiście leki przeciwgorączkowe i pojenie. Pomimo tego, że dziecko wtedy wymiotuje, to poimy cały czas. Poimy wodą, żeby się nie odwodniło. No odwodnienie doprowadza później do hospitalizacji. I zamiast naszego urlopu robi się armagedon. Mhm. Kiedy powinny ustąpić objawy? Bo tak pytam mniej o więcej to... od 24 do 48 godzin się utrzymują te objawy. To znaczy najgorsze jest pierwsze 12 godzin, jeżeli już mamy pełen udar, bo musimy walczyć z gorączką, walczyć z wymiotami, opanować te objawy, no i potem nawadniać. Mhm. No i utrzymywać dziecko później w raczej w warunkach takich pokoju hotelowego, czy to klimatyzowanego, żeby nie było tego upału. Mhm. Kiedy jest taki moment, co nas powinno zaniepokoić, żeby jednak porzucić pokój hotelowy i zimne ręczniki, zimne okłady, a jednak udać się do lekarza? No na pewno zaburzenia świadomości u dziecka, no bo to jest utrata świadomości, czy brak kontaktu z własnym dzieckiem, no to już jest powód do tego, żebyśmy wezwali karetkę. Mm-hmm. No dobrze, udar, mniej więcej objawy mamy już opowiedziane dokładnie. Mówiła pani o nawadnianiu. Woda, czy na przykład lemoniada, albo może, nie wiem, jakieś... Woda. Woda. Woda. Może być lekko osolona, no ale właśnie. Woda. Mhm. Dzieci na ogół nie lubią wszystkich nawadniaczy, tych orsalitów, czyli tych wszystkich elektrolitów. Najpierw opanujmy wymioty, a później możemy poić czymkolwiek innym. Mhm. Musi przyjąć wodę. No mówię, ten orsalit, nie wiem, czy pani go próbowała, ale on jest tak obrzydliwy w smaku, że dorosły by tego nie wypiła, co dopiero dziecko. No właśnie nie i w związku z tym nie próbowałam i w związku z tym chciałabym się na chwilę przy tych elektrolitach trochę zatrzymać. Może pani coś więcej powiedzieć o tym, czy warto na przykład wziąć je ze sobą na urlop? Wydaje mi się, że nie. Że nie warto, dlatego że w każdej aptece, czy będzie to w Polsce, czy gdziekolwiek indziej, oni mają elektrolity i mają tabletki specjalne do rozpuszczania w wodzie. Zresztą jak wylatujemy do tropików, to tam jest zupełnie inna flora bakteryjna. Inne też elektrolity oni proponują, takie dostosowane do warunków klimatycznych. Wydaje mi się, że to jest zupełnie niepotrzebne. Mhm. Czapka na głowę, kapelusz albo chustka albo zawiązana. Chustka, tak jest. No i oczywiście krem z filtrem. No właśnie. No u dzieci przede wszystkim 50. Nie rozdrabniać się na 30. Nie. 50. Jeżeli jest to małe dziecko, to 50, bo ta 50 i tak daje opaleniznę. Wobec czego później ewentualnie można 30. Zresztą są specjalne ubrania, na przykład jeżeli dziecko jest skłonne do tego, żeby się poparzyć, bo są z bardzo jasną karnacją, prawda? I trudno się opalają, to znaczy opalają się parząc. Więc jest specjalna bielizna, która chroni. Mniej więcej jak bielizna piankowa do wchodzenia do wody. Mhm. Ona ma filtry i w takiej bieliźnie też dziecko może funkcjonować. Mówimy o tych maluszkach. O tak? Tych maluszkach, mhm. Tak jest. Starsze dzieci, filtry 50. Rozumiem, że jak są kąpiele w morzu albo kąpiele w basenie, to trzeba to kremowanie, smarowanie powtarzać. No, trzeba powtarzać, mimo że jest napisane, że to jest water resistant, ale... Umówmy się, że po kąpieli trzeba znowu nasmarować. No dobrze, krem z filtrem, skóra jest zabezpieczona, głowa również, natomiast słońce to nie tylko oparzenia słoneczne i nie tylko udary, ale również witamina D. Tak. No właśnie, chronimy się przed słońcem, stosując filtry i siedząc w cieniu, no a skąd tą witaminę D mamy w takim razie? To znaczy, jak będziemy na tym urlopie, to słońce to troszeczkę do nas dotrze. Natomiast witaminę D trzeba suplementować. Mhm. Dlatego, że mówiąc szczerze, jak jest przebywamy w pracy, to nawet jeżeli jest lato, czy te dzieci w szkole, czy później bawią się, są na basenie, to tej witaminy D do organizmu nie przedostaje się bardzo dużo. I wręcz mamy wszyscy niedobory witaminy D3. W związku z tym suplementacja do usta. Czyli niezależnie od tego, czy to jest lato, jesień, zima, w naszych warunkach klimatycznych jest to bezwzględna konieczność. No dobrze, ubrania, bawełna, naturalne materiały przewiewne, to wszystko też wiemy, tak? Tu nic byłoby bawełniane, chociaż z tego co wiem, to tak z tą bawełną to tak ciężko bywa. Znaczy dla tych maluszków jeszcze jest dostępna, ale później to już jest trudne. No dobrze, skoro rozmawiamy już o skórze i o zabezpieczeniu jej przed słońcem, znamiona u dzieci to też warto badać, kontrolować. Tak. To znaczy to zależy, takie podejrzane znamiona, bo pediatrzy są do tego przygotowani, żeby powiedzieć matce lub ojcu, czy te znamiona warto potraktować dermatoskopem, czyli udać się do dermatologa i zobaczyć, jak te znamiona wyglądają, czy trzeba je usuwać, czy nie. Nie trzeba panikować z każdym znamieniem. Po co tego dzieciaka męczyć i wodzić po tych lekarzach? On wcale tego nie lubi. Zresztą tak samo jak i dorosły. No dobrze, a uczulenie na słońce często jest spotykane u dzieci? Teraz tak. Ale zdarza się przede wszystkim u dzieci, które są uczulone na inne rzeczy. Na przykład na białko mleka krowiego, czy drobnopestkowce. Rzeczywiście na to pierwsze słońce. Zauważamy często pokrzywkę taką posłoneczną. Co z nią robić? Wapno? No, tylko wapno. No albo inne leki antyhistaminowe, czy pierwszej, czy drugiej generacji. No i ewentualnie smarowanie nawet tym fenistilem. No i chronienie przed słońcem. A jeśli już przydarzy nam się, tu wracam jeszcze do oparzeń słonecznych. Jeśli u dziecka przydarzy nam się na ramionach na przykład, bo one bardzo często, delikatne oparzenie słoneczne, jakoś ta się nam wymknie spod kontroli. No ja pamiętam takie tradycyjne, jeszcze z dawnych czasów tradycyjne metody o leczenia oparzeń słonecznych, jak na przykład okłady z kefiru. Rozumiem, że teraz zapominamy o tym. Znaczy można używać pantenolu na oparzenia. No z kefiru, jeżeli nie mamy pantenolu, no to cokolwiek trzeba na tą skórę położyć. Więc myślę, że i ten kefir nie był taki wcale zły. Ale nie boimy się słońca, bo nie. Widzę, że jest pani pięknie opalona, więc... To znaczy, mimo że twarz smarowałam 50. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Doktor Jolanta Tyczyńska była gościem Godziny Wychowawczej. Dziękuję bardzo. Thank you. autopromocja. The World Games. Za tą nazwą kryją się igrzyska sportów nieolimpijskich. W tym roku odbędą się we Wrocławiu. Co to oznacza dla nas? Mnie na pewno nie zabraknie na snookerze i na wyjątkowo widowiskowych zawodach we wspinaczce sportowej. Ja z kolei nie mogę doczekać się akrobacji szybowcowych i biegania na orientację. Trójka. The World Games 2017. Zapraszamy na relację do 20 lipca w serwisach sportowych, w specjalnym studiu 17.45 i w niedzielnej audycji Trzecia Strona Medalu. Tomasz Gorazdowski, Krzysztof Łoniewski, Monika Słuchowska i Michał Gąsiorowski. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu. Oficjalny sponsor igrzysk The World Games Wrocław 2017. Kaufland. Autopromocja. Jest 15.27. Czas teraz w godzinie wychowawczej na cotygodniowy przegląd atrakcyjnych wydarzeń kulturalnych i nie tylko. Dla małych i dużych, oczywiście z podkreśleniem tych zdecydowanie młodszych. Wyszukuje i poleca Izabela Woźniak. W co się bawić? W tym tygodniu bawić się będziemy między innymi w Krakowie. Tam w każdy piątek aż do połowy sierpnia łowcy wielokątów zapraszają na grę miejską. Kreatywną zabawę plenerową, w której odkrywane są najpiękniejsze zabytki Krakowa. Ale żeby je odkryć, trzeba będzie trochę pogłówkować, mówi Mariusz Kuś z Fundacji Anma, która jest organizatorem zabawy. Wymyśliliśmy sobie, że stworzymy grę, która będzie uczyła młodych ludzi matematyki w praktyce. Nie tej szkolnej, strasznej matematyki, gdzie musimy te wszystkie trójkąty i kwadraty obliczać ich pola lub też jakieś inne rzeczy przekątne. Tutaj chcielibyśmy, żeby oni zobaczyli, że w rzeczywistości matematyka bardzo pomaga, bo można obliczyć sobie na przykład dojście do kolejnego punktu, bo można zobaczyć, że suma okien daje nam wynik odległości i można znaleźć list. No i tak naprawdę chcemy ich nauczyć, że matematyka może przydawać się w praktyce. To jest po prostu zabawa. Zabawa i jeszcze raz zabawa. Wszystko to polega na tym, że to gra miejska, która odbywa się w czterech punktach Krakowa, placu centralnym, czyli jesteśmy w Nowej Hucie, rynku podgórskim, a zatem jesteśmy w Starym Podgórzu, placu Wolnica, to już Kazimierz, no i wzgórze Wawelskie, to jest centrum Krakowa. Najpiękniejsze krakowskie zabytki w czterech różnych miejscach, cztery zupełnie różne epoki. Szczegóły na stronie Fundacji Anma. A ci, którzy spędzają wakacje w Trójmieście, mogą udać się do Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni. Tam bogaty program wakacyjny dla małych i dużych naukowców. Każdego, kto przed lub po morskiej kąpieli w Bałtyku, będzie miał ochotę wziąć udział w naukowej przygodzie, mówi Justyna Sudakowska z Centrum Nauki Eksperyment. Zapraszamy od wtorku do piątku na wspólne układanie różnego typu ognisk. Będziemy się też bawić kompasem. Będziemy się uczyli, w jaki sposób praktycznie określać odległość w trakcie piekszych i rowerowych wycieczek. A w weekend 22 i 23 lipca serdecznie zapraszamy na warsztaty botaniczne tym razem. I w trakcie tych warsztatów będziemy uczyć się, w jaki sposób rozpoznawać rośliny, które rosną w naszej okolicy, jakie są ich właściwości, jak też bezpiecznie usuwać kleszcze, które można spotkać w trakcie pieszych wędrówek. Co się będzie w sierpniu z kolei odbywało, bo to już niedługo. Co tydzień generalnie organizujemy w Centrum Nauki Eksperyment fantastyczne warsztaty. Między innymi w sierpniu zapraszamy na warsztaty z H2O, czyli jakby tematem przewodnim będzie woda. Będziemy sprawdzali jakość wody między innymi pod mikroskopem. Będziemy uczyć się też pierwszej pomocy, to bardzo ważne, a w sierpniu również zapraszamy na weekend z gwiazdami, z prawdziwymi gwiazdami. Między innymi będziemy budować wiatrowskazy, będziemy bawić się z mapą nocnego nieba. Atrakcji jest naprawdę bardzo dużo. I jeszcze coś dla miłośników sztuk walki. W warszawskim Wilanowie w każdy poniedziałek i środę dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach. Pierwsze już dziś, mówi Sebastian Listkiewicz z Instytutu Sztuk Walki. Dzieci będą ćwiczyły elementy gimnastyki ogólnorozwojowej, ćwiczenia grupowe, różnego rodzaju zabawy, jak również elementy judo i jiu-jitsu oraz wietnamskiego wiedwodao. To taka mało znana u nas sztuka walki, jest to taki narodowy sport Wietnamu. Zajęcia służą przede wszystkim temu, żeby umożliwić dzieciom aktywne spędzenie czasu na świeżym powietrzu. Nie skupiamy się konkretnie na określonej sztuce walki, czyli nie skupiamy się na judo, nie skupiamy się na karate. Robimy elementy wybrane, naszym zdaniem ciekawe i możliwe do zastosowania w praktyce elementy sztuk walki, które nie wymagają akrobatycznych zdolności. Będą elementy, które pokażą, jak wygląda ten sport i również no, dzieci, które będą regularnie uczestniczyły, będą miały możliwość zdobycia już pierwszego pasa takiego stopnia uczniowskiego. Zajęcia są bezpłatne. Więcej informacji na stronie Instytutu Sztuk Walki. A za tydzień znowu opowiemy, w co i gdzie się bawić. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Listę wydarzeń sporządziła Izabela Woźniak. Kolejna, tak jak powiedziała autorka, za tydzień. A jeśli w Państwa okolicy dzieje się coś, o czym warto poinformować rodziców, proszę napisać do mnie katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl lub pod adres godzina.wychowawcza@polskieradio.pl. Można również napisać też do Izy. Jest już gość w studiu, zapowiadany, wyczekany, Elżbieta Mantej, redaktor naczelna juniorowa. Dzień dobry. Dzień dobry. Książki na wakacje, takie jest hasło naszej rozmowy, ale to nie będą takie zwykłe książki na wakacje, bo gdzieś i pani, i moje myśli, jak rozmawiałyśmy o tym, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać w audycji, to gdzieś to się kręciło wokół jednak przewodników, bo chodzi nam o takie książki, które gdzieś można aktywnie wykorzystać, tak? Chodzi o przewodniki, ale dzisiaj przewodniki to nie jest tylko spis miejsc do odwiedzenia z danymi statystycznymi, ale jest tych przewodników w różnych odsłonach sporo i myślę, że o nich dzisiaj najwięcej powiem, chociaż jest tego tak dużo, że nie wiem, czy się zmieścimy. No dobrze, zaczniemy od tego ukochanego, pani ulubionego, który niestety już jest niedostępny. Tak, trochę będę tutaj szeleścić, bo go sobie biorę do ręki, żeby go jeszcze raz poczuć. To jest taki przewodnik, który się nazywa .pl. Napisał ten przewodnik pan Andrzej Paulukiewicz i ten przewodnik nie jest dostępny w sprzedaży. Patrzyłam nawet na możliwości kupienia używanego. Nie ma go nigdzie. Być może zostanie wznowiony. Może jakieś biblioteki? Gdzieś może biblioteki. Ktoś, Warto tego przewodnika poszukać właśnie choćby w bibliotece i zobaczyć, na czym polega moim zdaniem idealny przewodnik dla dzieci. To jest przewodnik, który opowiada historię. To jest przewodnik, który inspiruje opowieścią. Jest w nim opisanych kilkanaście miejsc w Polsce, takich topowych atrakcji turystycznych właściwie w większości. Na przykład Jasna Góra, czy Puszcza Białowieska, czy meczet na Podlasiu, ale te wszystkie atrakcje, które są takie no dorosłe, powiedzmy sobie, one są opisane pewnymi legendami, historiami, opowieściami, ciekawostkami. I kiedy kupiłam lat temu kilka ten przewodnik, moje dzieci mnie poprosiły, żebym ja czytała im ten przewodnik na dobranoc. I myśmy po prostu czytali to jak książkę. I za każdą opowieścią one mówiły, to my chcemy tam pojechać. Więc to jest chyba najlepsza recenzja. I myślę sobie, że jeśli chcemy mówić o przewodniku dla dzieci, to szukajmy przewodników, które są opowieściami. Czyli historie i opowieści na pierwszym miejscu i to zawsze nawet warto zrobić jeszcze zanim wybierzemy się w dane miejsce. Tak jak pani powiedziała, może to być inspiracją do nawet takich weekendowych wypadów, ale też ja z kolei pomyślałam sobie, no gdzieś, że zupełnie inaczej na przykład na Warszawę, miasto, w którym mieszkam, patrzy się przez legendy warszawskie, że może to jest też klucz do podróży z dzieckiem, żeby zacząć od legend. Tak, i to jest druga książka, którą przyniosłam. Też książka sprzed kilku lat, Cała Polska w legendzie, ale nie jest to oczywiście jedyny zbiór legend polskich. To jest również książka, która wywoływała w moich dzieciach okrzyki, mamo, pojedźmy tam. Mhm. I legendy są opowieściami o miejscach i o ludziach, którzy żyją w tych miejscach. A poza tym są bajkami, które dzieci uwielbiają. Mają w sobie tajemniczość, mają symbolikę, mają mnóstwo różnych warstw i one są atrakcyjne nie tylko dla dzieci jako opowieści, ale również dla dorosłych, bo są źródłem wiedzy o tych miejscach, których dotyczą. I myślę sobie, że zbiory legend, jakkolwiek by one nie wyglądały, czy dotyczą całej Polski, czy tylko wybranego regionu, one mogą być świetnymi inspiracjami i przewodnikami. Przepraszam, podaj mi pani te książki, ja sobie chętnie... Mam też w domu taką cieniusieńką książeczkę opowieści morskie, czy legendy morskie, już nie pamiętam teraz. Mhm. I ta cieniusieńka książeczka towarzyszyła nam przez kilka lat naszych wyjazdów rodzinnych na wybrzeże. I tam tropiliśmy właśnie miejsca związane z tymi legendami. To można się pobawić trochę w takiego wakacyjnego detektywa, a to po pierwsze, a po drugie to jest też świetny pomysł na to, jak spędzić deszczowe dni nad Bałtykiem, które zdarzają się czasami. Czytając legendy, jak najbardziej. Mm-hmm. Dobrze, to jest taka pierwsza grupa przewodników, które są przewodnikami, jakoś to sobie podzieliłyśmy wcześniej. Przewodniki opowieści. No właśnie, przewodniki opowieści. To są takie przewodniki opowieści. A czy są takie przewodniki, które są przewodnikami, które dziecko może wziąć w rękę i z nim podróżować, tak jak dorośli, że nie jest to przewodnik dla rodzica, który gdzieś tam dziecku może podtykać to, co wyczytał, albo gdzieś przeczytać, opowiedzieć, tylko taki przewodnik, który dziecko samo weźmie do ręki, no oczywiście takie, które potrafi już czytać. Takie, które potrafi już czytać. Dla mnie numerem jeden, a tych przewodników i różnych wydawnictw przejrzałam sporo, są podróżowniki. Mhm. Podróżownik to jest połączenie przewodnika, zbioru ciekawostek, gry planszowej, krzyżówek, łamigłówek i pamiętnika podróży. Serię podróżowników opracowali i napisali Ania i Krzyś Kobusowie, którzy są najbardziej podróżującymi rodzicami i najbardziej doświadczonymi w podróży rodzicami, jakich znam. Tak, nasi stali słuchacze pewnie znają, ponieważ są, to wiem, ale jeszcze pamiętam, wielokrotnymi gośćmi ukochanymi naszymi Zagadkowej Niedzieli między innymi. Tam pojawiają się często. Ja też miałam przyjemność wielokrotnie, także przy okazji pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy Anię i Krzysztofa Kobusów z wielkimi podziękowaniami za podróżowniki i nie tylko. Co jest mocną stroną podróżowników, to to, że oczywiście są tam opowieści i opowiastki, natomiast jest tam też mnóstwo miejsca na twórczość własną dziecka, na komentarze, na bazgroły, na rozwiązanie krzyżówki. Jest sporo zagadek, jest coś, co się po angielsku nazywa call to action, czyli zróbmy coś. Propozycje różnego rodzaju aktywności. Domyślam się, że sprawdzone w praktyce. Na pewno sprawdzone w praktyce. Jak znam Anię i Krzysztofa, to sprawdzone bardzo dobrze. I są w tych podróżownikach podpowiedzi zwiedzenia takich miejsc i zobaczenia takich miejsc, które rzeczywiście się dzieciom spodobają i mało tego, spodobają się też rodzicom. To ja też poproszę, wyciągam tutaj rękę przez stół, nie jesteśmy... A ja podaję podróżownik, tak zwany podróżownik ogólny. No właśnie, to jest taki zapytać... podróżownik na podróż w każdy rejon świata i kraju. Natomiast oprócz niego w serii podróżowników ukazały się tytuły związane już konkretnie z danym regionem Polski, bądź z danym krajem na świecie. Wyszła Turcja, chyba Grecja, Chorwacja, wyszła Kotlina Kłodzka, Polska, Wybrzeże Bałtyku. Więc po te podróżowniki warto sięgnąć. One są nieduże, leciutkie, więc można je mieć w dziecięcym plecaczku. Tak, a to też bardzo ważne w podróży właśnie, bo ja tu przyniosłam z kolei, ja mam jedną taką książkę, która też jest takim moim poleceniem wakacyjno-podróżniczym. Natomiast pierwsze, co powiedziała pani, jak zobaczyła pani tę książkę, że ona jest ciężka. Tak, ona jest duża i ciężka, więc samochodem można zabrać taką książkę i cieszyć się nią wieczorami, na przykład po powrocie z całodziennego zwiedzania, ale już do plecaka na cały dzień obok kanapek i termosu z herbatą raczej się jej nie weźmie. Natomiast podróżowniki są leciutkie i można je mieć cały czas przy sobie, razem z ołówkiem i długopisem. No właśnie, ołówek i długopis się przyda, bo tu jest wiele takich miejsc do wypełniania, na przykład prośba o narysowanie domu marzeń. No bardzo chętnie bym narysowała dom marzeń też, ale też na przykład otworzyłam na stronie, na której są pamiątki z podróży, że może to być patyczek lub muszelka, też to mi się bardzo spodobało. Tak, i można tam przykleić na przykład, a ja mam tutaj w podróżowniku Karkonosze i Kotlina Kłodzka taką inspirację dwuzdaniową. Przed wiekami w szklarskiej porębie żyli poszukiwacze skarbów, walonowie, którzy wędrowali po górach w poszukiwaniu cennych kamieni. Jeśli wyruszysz szlakiem walońskim, dotrzesz do starej chaty walońskiej. Tu poznasz tajemnicę kamieni i dowiesz się wiele o dawnych czasach. I ja już chcę tam pójść. I jak przeczytam to moim dzieciom, to jestem przekonana, że mamy już plan na jedną wycieczkę na cały dzień. A ja też wiem, że na przykład niektóre dzieci, albo również niektórzy dorośli będą na przykład mieli nadzieję, że znajdą jakiś niesamowicie piękny kamień. Ja już je widzę, oczami ja wyobraźni. Że tak, już mam taki mały kilofek tam, żeby podłubać gdzieś. No dobrze. Czyli jest trochę tak, że dobry przewodnik organizuje też nam czas, organizuje wycieczkę, inspiruje, że to nie jest tylko odczytanie, nie wiem, roku budowy danego zabytku. Jeśli to ma być przewodnik dla rodziny i dla dzieci, to na pewno tak. I to jeśli już jesteśmy dorosłymi podróżownikami, tak, turystami, to oczywiście może nam wystarczyć taka sucha wiedza. Natomiast turyści amatorzy potrzebują tej iskry inspiracji. Czy są siedmiolatkami, czy są 47-latkami. Pamiętnik z podróży, czy coś takiego jeszcze do stworzenia pamiętnika z podróży jeszcze jakoś możemy zachęcić dzisiejsze dzieci, ta dzisiejsza młodzież? Ja próbowałam, ponieważ z własnego dzieciństwa pamiętam takie kroniki podróży, czy kroniki rodzinne i ponieważ jest pewna systematyczność potrzebna, żeby taką kronikę prowadzić, to jednak moje dzieci na tym poległy, ale mamy zwyczaj przywożenia różnego rodzaju pamiątek z każdego miejsca, w którym jesteśmy i co prawda nie jest to forma kroniki, czyli zeszytu z wklejonymi różnymi rzeczami, ale mamy z każdych wakacji takie pudło różnych różności i te pudła później sobie tam stoją, gdzieś się kurzą i w którymś momencie roku czyjś wzrok pada na to pudło, zobaczmy, co tam jest. Mhm. I to jest wtedy zajęcie i wspomnienia na cały dzień. I to fantastycznie też wywołuje właśnie te wspomnienia i można się przenieść do tych na pewno miłych czasów i bardzo ciekawych miejsc. Pomyślałam sobie jeszcze o książkach na wakacje, o takich książkach, tu wracam trochę do tego, co już powiedziałam, co gdzieś tam się pojawiło, o tych deszczowych dniach. O tych momentach w podróży, gdzie my, dzieci, jesteśmy zmuszeni do tego, żeby zostać, nie wiem, w domu wczasowym, po prostu w budynku. No i co wtedy? No i jeśli już przeczytaliśmy wszystkie legendy i wypełniliśmy wszystkie podróżowniki, to możemy na przykład wziąć sobie taką książkę, która się nazywa Brulion Zabaw. W serii Brulionów Zabaw wyszły chyba 3 czy 4 tytuły. I to jest trochę sentymentalna podróż i dla dorosłych, ponieważ w tych brulionach... Ja jeszcze muszę przerwać. Już sama okładka, to jest taki zeszyt, który my pamiętamy gdzieś ze szkoły podstawowej, z początków, może niektórzy, a może gdzieś tam, to jest taki beżowy zeszyt, bardzo charakterystyczny i to już... Tak, z takim napisem brulion, tak. I trochę stylizowany na poplamiony atramentem, na porysowany długopisem. Mhm. I w środku jest podobnie, to znaczy też jest taki styl, jaki znamy z lat naszego dzieciństwa i są w tych brulionach też zabawy, które znamy z naszego dzieciństwa i które wydawca chce nam przypomnieć i to są takie zabawy na przykład jak Państwa Miasta albo Gra w Statki, albo składane z kartki samolot, Gra w Kartofla, Gra w Szubienicę. Kółko i Krzyżyk. Kółko i Krzyżyk. Jest tutaj sporo takich zabaw, które ja pamiętam, ale co ciekawe, odkryłam też takie, w których ja osobiście nie brałam udziału i w takie nie grałam i chętnie sobie je tutaj poznaję w tych brulionach. Taki brulion jest dosyć gruby, można go sobie wykorzystać na kilka deszczowych dni, a wiem z doświadczenia, że dzieci bardzo chętnie słuchają opowieści rodziców o ich dziecięcych latach i bardzo chętnie właśnie zaglądają do tej estetyki i do tego, co robiliśmy my jako dzieci, więc myślę, że dadzą się wciągnąć w takie zabawy. Tak, ja też myślę, że rodzic uśmiecha się na samo wspomnienie tych niesamowitych, fantastycznych zabaw. To teraz ja. I ta książka, o której wspominałam na początku, bo to jest książka, która jest tak naprawdę głównie książką obrazkową, ale nie do końca, ponieważ jest tu dużo informacji i dużo treści. Książka nosi tytuł W morze Piotra Karskiego i to jest połączenie książki obrazkowej gdzieś tam i bloku rysunkowego tak naprawdę, bo to jest też wspaniały pomysł na deszczowe popołudnia i akurat ta, bo jest jeszcze w góry, ale akurat ta w morze, no jest tu w niej opisane wszystko to, co morza dotyczy. Bałtyku głównie, są bursztyny, ale też morze egzotyczne tutaj się pojawia. Jest fauna i flora i tak sobie myślę, że jeżeli spędzamy na przykład wakacje nad Bałtykiem, to taka książka jest tym bardziej na miejscu, bo dziecko potem ma to na wyciągnięcie ręki i to jest bardzo fajne i bardzo inspirujące też i pozwala dziecku trochę inaczej spojrzeć na to, co je otacza. Na pewno tak i na pewno warto taką twórczość dziecięcą inspirować i książkami, i tym, co dookoła. I myślę, że ta książka właśnie łączy takie inspiracje książkowe z tymi inspiracjami z rzeczywistości. Mhm. No dobrze, przewodniki już za nami, bo patrzę na zegarek. Książki obrazkowe. To jest kolejny taki punkt, który sobie gdzieś tam mam wypisać. Ach, tak, obecne. Mhm. Ja przyniosłam taki picture book pod tytułem Paryż, Znam to miasto. Podobny wyszedł o Sztokholmie. I to jest taka książka dużego formatu ze sztywnymi kartkami, która w obrazkowy sposób przedstawia różne informacje na temat akurat w tym przypadku Paryża, ale są też tego rodzaju książki dotyczące różnych rejonów świata. Jest książka dotycząca 30 miast Europy czy całego świata. Więc można na takie książki zwrócić uwagę, ponieważ one mogą nas właśnie zainspirować, podobnie jak legendy, do odwiedzenia konkretnych miejsc. I w tym Paryżu mamy narysowane postaci słynne paryskie, mamy charakterystyczne miejsca. Jest ta słynna stacja metra Metropolitan. Ale jest też fabuła, za którą można podążać, jak to w takich właśnie książkach obrazkowych się dzieje. I te obrazki mają to do siebie, że jest w nich mnóstwo szczegółów. I moje dzieci na przykład uwielbiają takie właśnie książki, w których jest coś do znalezienia i w których za każdym razem, kiedy się tę książkę przegląda, odkrywa się nowe szczegóły, które wcześniej umknęły. Więc to są książki, które można przeglądać wielokrotnie i inspirować się nimi przez długi czas. A jeszcze tym bardziej, wydaje mi się, może być dla dziecka ciekawe, że zobaczy coś w książce, że to jest po prostu w książce, w opowieści, no a potem okazuje się, że może obok tego przejść, albo nawet wejść do środka. Tak, i to jest taki trop, który też jest bardzo istotny w zwiedzaniu z dziećmi. Mhm. Dzieci bardzo lubią rozpoznawać w swojej podróży coś, co już znają i wiązać to, co widzą po raz pierwszy z czymś, co już znają i co już widziały wcześniej. No dobrze, książki obrazkowe, tak zerkam, co tam jeszcze pani na biurku zostało? Co jeszcze mi zostało na biurku? To zostało mi coś, na co też bardzo chciałabym zwrócić uwagę, ponieważ miasta, instytucje kultury, miejsca, które zwiedzamy, muzea, galerie, często wydają własne przewodniki i coraz częściej są to wydawnictwa, które biorą pod uwagę dzieci. Ja mam akurat przewodnik po Muzeum Historii Żydów Polskich, ale jest wiele innych tego rodzaju wydawnictw. Wystarczy, że zapytamy w informacji turystycznej, czy w samym już miejscu, do którego poszliśmy, o przewodnik albo audioprzewodnik dla dzieci. I w wielu miejscach właśnie specjalne takie pomoce dydaktyczne, powiedzmy sobie, dla dzieci są. I o to zawsze warto pytać. Informacja turystyczna, pojawiło się takie wyrażenie przed chwilą. Premedytacją. O nich też nie należy zapominać. Informacja turystyczna to jest cudowne miejsce, od którego ja zawsze zaczynam zwiedzanie miasta czy jakiegoś miejsca. Bo tam jest mnóstwo wiedzy na temat tego, co warto zobaczyć. I tam też znajdziemy podpowiedzi w postaci ulotek, katalogów, ale również rozmowy z ludźmi, którzy tam są i którzy bardzo chętnie udzielają informacji. Znajdziemy podpowiedzi na temat tego, co warto pokazać dzieciom i gdzie dzieci nie będą się nudziły. No to jesteśmy już przygotowani. Mam nadzieję, że państwo również, jeżeli nie zdążyli państwo wszystkiego zanotować, to ja polecę juniorowo. I tam zupełnie świeżutki materiał, w którym to dzieli się pani swoją wiedzą właśnie i swoimi poszukiwaniami tych najlepszych przewodników dla dzieci. Tak, dzisiaj dokończony, dzisiaj napisany. Jest to efekt moich najświeższych poszukiwań i przekopywań się przez księgarskie półki. Bardzo dziękuję. Gościem Godziny Wychowawczej była Elżbieta Mantej, redaktor naczelna juniorowa. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję. My też się kłaniamy. Już na do widzenia. Do usłyszenia za tydzień. Mówią Anna Regulska, Magdalena Karczewska i Katarzyna Pruchnicka. Do usłyszenia.